Indie Comics Podcast. Hello, comics people. We're live at Kumu. Okay. Yan. Ako si Mel Kasipit. Welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Mitzi ng Suriin. Hello. And syempre yung special guest natin, si Miss Dion Kong. Yan. Hindi po si Kong Martilino, iba yun, iba yun. Wala siya ngayon dito. Other Kong. Yung other Kong. Ayan. Maraming salamat sa mga anon early na nanonood. Oh. Ayun, kung gusto niyo mapanood yung Indie Comics Podcast, nasa YouTube siya. Meron din kami sa Spotify and iTunes, pero i-re-upload ko yung mga episodes. Kung gusto niyo mapanood, nasa YouTube yung kumpleto. Ayan. So Miss Dion Kong, ayan, yung guest namin for today, taka si Mitzi. Ayan. Para hindi masyadong kabahan si Dion, si Mitzi muna ang kakausapin ko. Kumusta ka, Mitzi? Kumusta ang iyong comics life? What are the updates? Yung ba talaga tinatumil? Ano ba? Okay naman. Slow progress is still progress. I try to write every weekend kung kaya. Pero lately hindi kaya sa gabi kasi medyo mabigat yung mga weekdays usually. So sa weekends na lang talaga ako nagtatrabaho for my graphic novels. Ayun, okay naman, steady. Ito lang sa bahay. Ako ang ginagawa ko, puro parekoy. Sinisingit ko talaga siya kasi busy. Pero pinipilit kong isiksik kahit na sketch lang, sabi ko, kahit isang panel lang, ganun, para lang makagawa. Kasi, ayun, para hindi matapos yung... Kasi pag tumigil ka ng matagal, mahirap bumalik eh. Ito, yun. Ayan yung ginawa ni Dion, yung My Ghost, Where'd You Go? Ayan. Bago natin to pag-usapan yung comics na ginawa mo, Dion, ano yung story ng pangalan mo? Bakit Dion Kong? Fan ba yung parents mo ni Celine Dion? O ni... di ko alam. Hindi niya napagkakwentuhan? Yung pangalan mo, galing yan. Tinanong ko siya. Oo. Tinanong ko, pero... random lang yata. Pero kasi sa half Chinese kasi ako. So sa Chinese daw, may bilang daw yung letra ng pangalan. So yun lang yung explain sa akin. So kaya mayroong E ako sa huli, ganun. Yun lang. Tapos nauna nga Dayan yata, pero ginawa na lang Dion. So Dayan dapat? Para unique. Ikaw Mitzi, ano yung story ng pangalan mo? Bakit Mitzi? Ay, Mitzi, yan yung art name ko. Pero malapit din siya sa first name ko, which is Mitzi with an I. With an I. Wala, nakuha lang nila sa name book. Baby name book. Tumadal sila mag-isip. Ganun lang. Pero yun, wala masyado. Yung pangalan ko kasi Christopher dapat ako. Eh, meron ng Christopher akong pinsan. So, dinagdagan nila ng Mel sa umpisa. Tamad na rin mag-isip. Tamad na rin mag-isip parents ko. Ayan. Tapos, ito yung medyo, hindi ko alam ha, sorry Dion ha, kung tinitake ko yung spotlight. Sa Pangasinan, ang pangalan ko doon, Brian. Nakwento ko na to sa ibang episode ng AGP. Brian ako sa Pangasinan. Kasi nung bata daw ako, sakitin ako. So, may mga magic-magic na inengkanto ganyan. So, para daw mawala yung sakit, papangalanan akong Brian. Parang ganun. So, ito yung sakit. Asan na si Mel? Wala si Mel. Si Brian yan. Iba yan. Ano yung iniisip ko? Ganun ba ka-engot yung mga sakit na hindi nila alam na ito? Papalitan lang yung pangalan. Pero yun, totoo yun. Promise. Grabe. Ang interesting. Ikaw, Dion. So, pag-usapan naman natin yung comics mo. So, we have to start from the beginning. Kailan ka nagka-interest sa comics? Nagka-interest siguro ako nung elementary pa lang. Kasi may random comic book lang sa bahay na Teenage Mutant Ninja Turtles. yun yung una kong nahawakang comic book. It's, I think, ganun. Wala, namangha lang ako habang nababasa ko siya, yung storytelling, ganun. Tapos parang after nga nun, yun yung una kong, parang after kong magbasa, nag-drawing na agad ako ng panels, ganun. Sinubukan ko rin mag-comics yung time na yun. Tapos yung characters ko pa nga, mga daga. Kasi nga, may daga doon sa, ano, sa Ninja Turtle. Oh, sa Ninja Turtles. Ayun. Pero, I think hindi pa ako makagawa ng story nun. So, hindi ko siya natapos eh. So, ang naalala ko lang, mga daga sila. Ayun. Mga ninja rin ba yung mga daga na yun? Hindi naman. Yata eh. Parang slice of life na ata yung naging buhay dun. Ayun. So, ang pawala-wala din kasi yung interest ko sa comics. Kasi nag-focus ako sa academics. I think nung nag-reach ako ng high school, nabasa ko naman yung Archie. Archie. Tapos, ayun, sobrang nag-enjoy ako doon. Parang madalas na ako sa library. Sa library mo nababasa yung Archie? Oo, doon lang sa school. School library. Nung nabuksan na yung high school library. Ayun. So parang nagbabasa pa lang ako noon. Hindi rin ako, hindi pa naman ako nagtatry agad mag-comics. Kasi mas gusto ko ata yung children's book illustration noon. Mas into children's books ako. Tapos, nawala na ako sa timeline. Pero mga ilang taon ka yun, kanon, ano, Dion, nung nagsimula kang magbasa ng nung Ninja Turtle, tapos, di ba high school, yeah, Archie na? Hindi mo na maalala. Hindi ako makamath. Hindi ko alam. Mga elementary, nga nun. Oo, baka mga 10. Yun, siguro mga ganun. Ayun, ikaw ba, Mitzi, ilang taon ka nung una kang nagbasa ng comics at nakaka-interest? Wala, yung ano, favorite ko yung Garfield. Sa K-Zone nun eh. Tapos, K-Zone nun. So, doon ko unang nakita yung, ano, yung strips. Tapos, sinubukan ko siyang gayahin. So, doon ako nag-practice ng yung kasi na comic strips na square, ano lang, format. Para ganun. Tapos, yun. Hanggang sa nag-manga, ganun. Those were the times. Mga anong taon ka nun? Mga elementary din, ganun? Shocks. Grade 4, 9 years old, 10, ganun. Mm-hmm. First encounter ko sa Pinoy comics na pambata, grade 1. 1993. Sobrang tagal. Huwag mo nang i-reveal. Kung anong tao. No. Tapos, mga 1995, ganyan, puro Bata Batuta, Funny Comics. Pagdating ng high school, Funny Comics ulit. Kasi natigil eh. Actually, hindi ko na subaybayan yung Combatron kasi sikat na sikat yung Combatron. Hindi, later na ako nag-collect ng Funny Comics. Late nights. Tapos doon na rin ako nagsimulang gumawa ng comics sa band paper, tapos bida yung mga kaklasiko. Siyempre, gustong-gusto nilang basahin, nandun sila eh. Oo, that's cool. Ayun, tapos naging seryoso akong mag-comics, ano na, siguro mga late high school, tapos early college yan. Pero wala pa ako dito sa Manila noon eh, pero seryoso na ako sa paggawa ng comics. Tapos mas maganda na siya kumpara dun sa mga una kong ginawa. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, Miss Dion, kailan mo na realize na, my art is good enough, I need to draw a comics, ganun? Siguro nung nag-work na ako, kasi may mga kaibigan din akong artist din. Isa doon nagko-comics. So parang nahawa lang ako sa kanya siguro. And then nag-try ako, mga comic strips lang. Nakakatawa lang, ganun. Ayun, pero tingin ko mas naging seryoso siguro ako nung sumali na ako sa Comic-Con. 2018 na yun eh, so sobrang late na din. Yun, parang dun parang bumukas yung mundo ng comics sa akin. Kasi di ko inakalang madaming mahilig sa comics. Kasi never pa rin, nakapunta na pala ako sa ibang Comic Con as a buyer. Pero parang kasi pag nandun ako, parang na-feel ko yung enthusiasm nila. Yung energy nila na nakawa lang ako. Nakaka-relate ako dyan kasi nung time na 2007-2008, sobrang excited ako sa Comic Con kasi once a year lang yun eh. At wala nang ibang event. So, ang nilulook forward ko talaga, Pasko saka Comic Con. Pero yung mga masasayang, masasayang panahon. Anong taon ka? Pabalik na pabalik ka ba? Hindi ko pa alam Antayin natin kung may announcement sila. Pero yung Comiket, meron yan. May Comiket sa October. Yeah, for sure. Kailan yung una mong Comic-Con, Dion, or Comiket, or any comics event? Yung 2018 na. Doon na ako sumali. Doon na ako nasimulang. Summer? Or yung grand, yung usual November Comic-Con? Oo, November. November natin. Kasi, actually, naka-table ko, kasama ko sa table sila Ara Villena. Siya yung nag-invite sa akin. Sila Albert Isip, tsaka si Ruvel yung gumawa ng Ultimo. Si Ruvel Abril. Yun. Kasi nung time na yun, nung na-invite ako, nare-raise kong lahat sila may comics, ako wala. So parang one month, sinubukan kong gumawa din para lahat kami sa table meron. That's nice. Mas maganda nga na comics kasi parang fan art, marami yan, saka pero yung comics talaga, effort talaga gawin yan eh. Yeah. Ikaw, Mitzi, ano yung tanong mo? Yung what was your first comic that nag-force sa'yo na shucks, gagawa na lang ako ng comic kasi ako lang yung walang comic noon sa magbebenta. Comic? Anong title nung nandito comic? Ba? Sa nasa IG mo ba? Yung mga ilang snapshots. Yung first comic ko na nabenta. Actually, yun na yung My Ghost. Okay. Actually, tawag ko sa kanya Origins. Sa Dustin pa eh. Kasi wala naman siyang ganong panel, so hindi ko alam tatawag ko sa kanya. Tinawag ko siyang Zine. So, yun na yung unang na nilabas, yung My Ghost. So, yung My Ghost na book, yun na yung nilabas mo tapos pinublish ng Adarna o iba yung nilabas mo sa Comic-Con? Yun. Na may konting bagabago lang. Pero na-pick up siya ng Anino talaga. Ginawa nilang book. Grabe. Ang galing nga eh. Parang kami, ang tagal na namin nagko-comics, hindi pa kami napipick up ni Mitzi. Tapos si... joke lang. Kasi mahusay naman kasi talaga. Bigla lang ano. Nag-run sa live. Pero, Dion, tawag din, sorry, I still don't have a copy of your book, but I've seen your past posts, circa 2018, feeling ko yung original part, and parang day in the life of a ghost. Diba? Parang ganun. So, can you, kwentuhan mo naman kami kung ano yung book mo. Where's My Ghost? Paano siya nabuo? Bakit? The process. Bakit My Ghost? Kasi nag-umpisa lang talaga yan sa Inktober. Sinubukan ko lang na may everyday, everyday life post lang siya. Pero nung na-invite ako sa Comic-Con, nilagyan ko na siya ng story. Para mabuo siya sa whole, hindi siya hiwa-hiwalay, watak-watak. Pinakita ko yung gawa mo kay yung comics mo kay Sab. Sabi niya, parang October to ha. So, tama. Sab, kung nanonood ka, yung sabi mo tama. Kasi na-identify niya yung mga prompts. Ito yung prompt na ganito ah. Ito yung ganun siya. Habang binabasa niya yung comic. So parang sabi ko baka October nga. Na-confirm. Cool. Confirm. Pero wala akong masundan na prompts nun eh. Wala. Ano lang. Pero introvert. So, sorry. Medyo, let me get this straight. So, parang, it was originated by October prompts and then October Ink prompt. October Ink prompt. Sorry, medyo nag-lag na yung utak ko. It's a Friday. Inktober. Oo. Oh my God. Tapos, afterwards, you decided to put a narrative dun sa mga inks na yun, sa pieces na yun. And then, sorry, parang in a way, you connected each of them as if it's a comic or graphic novel in a sense. Hindi sila parang magkaka hiwalay from each other yung narratives. As in, it really is like a one whole story of the... Actually, nag-thumbnails na rin ako. Meron akong storyboard. So, binuo ko na rin yung kwento. Siguro bago ako mag-start yata, nag-thumbnails na ako. Okay. Mm-hmm. So may ano na, mayroon na. Planado na naman siya. Okay. I see. Cool. Ang galing. Ito na ba yung pinakauna mong comics diyon? Sabi ni Jello, yun yung tanong niya eh. So, ito na yung pinakaunang comics mo, yung Oh My Ghost. Okay. Tapos, yes. Sabi pa niya, saan pa makakabili ng libro maliban sa Adarna? Alam ko na sa Secret HQ din siya eh. Okay. Sa Comiket. Ayun, sa kanilang Lazada shop. Ayun, so habang binabrowse ko tong ano, yung itong Instagram mo, Dion, napansin ko ano kay parang more on painterly, tapos yung inks, saka ano siya, parang book illustrations. Ano ka ba? Parang, yung ink, member ka ba ng Ink? Ang Ink? Parang sila ako. Ara. Kapat siya nga si Ara eh. Siya nga. Magkapat siya ba kayo? Yan, lagi kami nag-uusap. Kapat siya si Ara. And yan. Kasi una ko talagang nahihiligan ni Children's Book Illustration. Children's Book, yeah. So, sumali ako sa org. Ayun. Parang nagkaroon ng kakilala, community. Then, ayun, matagal din akong mahilig sa children's book. Sino-sino yung mga ano, yung mga inaidolo mo, yung influence? Influence mo. Sa pag-art? Sa art in general or sa comics? Art and comics. Sige. Pwedeng both. Pwedeng both. Influence. Siguro yung pinaka nag-inspire sa akin is Pascal Campion sa illustration. Pina-follow ko din yun, si Pascal. Kasi yung mga stock yung mga ano niya, yung illustrations niya, kaya tuwang-tuwa ako. Saka ano, ang naiinis ako sa galing niya eh, parang sabi ko, flat lang yung kulay mo ah, bakit ang galing mo? Oo. Kasi flat lang kasi yung ibang parts, tapos magaling siyang magpili ng kulay, tapos ang ganda, para siyang picture, pero pag titingnan mo siya, painting siya. Na digital. Nagko-comics na rin nga siya ngayon eh. Oh, pero painterly pa din. Kasi kausap niyo yung kusa niya, di ba? Pero ang loose. Kaya nga eh. Idol yun, idol. Ito ba yung nilabas mo nung ano, sa Comic-Con? Yan. Apo. Medyo similar nga siya dun sa libro eh, no? Yung... Oo, hindi nag-anong binago yung cover. So may, yung itong indie version versus yung sa version sa Anino, ilan yung drawings na binago mo dun? Konti lang ba o marami-rami din? Konti lang ata. Siguro tatlo yung nireplace ko. Mga 3 to 4. Ay, konti lang. Oo, konti lang. Oo. Kasi kausap ko si Tepay, yung kung familiar kayo dun sa Duty ka ba? Kasi webcomic siya. So webcomic siya. So tinanong ko siya, ano yung pagkakaiba niya dun sa printed version from the web version? Sabi ko, marami ka bang binago? Sabi niya, mga 90% patas binago niya. So, kasi magkaiba kasi yung magkaiba kasi yung ano, yung webtoon version sa, 'di ba? Kapag scroll out o kapag kapag pang-web, iba yung style talaga kaysa yung print eh. Pero kung ako yun, baka hindi ko na papaguhin yun. I-arrange ko lang, tamad ako eh. Sa bagay, oo nga. Medyo matrabaho din pala yun. So nagsimula ka sa comics ano scene mga convention 2018, tas 2019, then 2020 boom, no more. Boom, wala na. Oh, no more. Ano yung namimiss mo doon sa comics ano events? Siguro yung mga tao, yung lahat, yung mga pupunta, tapos yung energy nila, tapos yung kung ano yung siguro yung ano din, hindi mo akalain na ano ba yan? May palaka. May palaka. yung hindi mo ini-expect na magugustuhan nila yung mga gawa mo. Oo. Thank you. Yun yung kagandahan ng ano eh, ng comics event na talagang comics lang. Kasi kahit naiisipin mong hindi nila ito magugustuhan, meron at meron pa rin bibili. Hindi pa ako nasi-zero sa ano. Hindi pa ako nasi-zero sale sa Comic-Con ever. Totoo. O, kapag mga cosplay event, anime event, yun. may mga chance na hindi talaga, wala talagang bibili ng comics na gawa mo, lalo na kung original. Pero kung fan art, siyempre, bibenta yun. Fan art yun. Mm-mm. Speaking of fan art, ano yung fandom na part ka, Dion? Like, mahilig ka ba sa anime? Mahilig ka ba sa games? Siguro sa animations, cartoons. Wala akata akong specific fandom. Pero mahilig kasi akong manood ng animations din. Anong ka? Anime? Cartoons? O both? More on cartoons. Mga Adventure Time. Gravity Falls. Yung Gravity Falls na yan, hindi ko talaga, ewan ko, sabi nung kapatid ko, sabi nung lahat ng mga nakapanood, maganda daw, pero nung pinanood ko yung first few episodes, hindi ko siya nagustuhan. As compared to Adventure Time or yung Steven Universe, ganyan. Nagustuhan ko sila kaagad eh. Pero yung Gravity Falls, hindi ko, ewan ko, siguro kailangan ko siyang panoorin. Hindi ko pa napapanood. Hindi ko pa siya napapanood. Pero maraming magagandang reviews. Oo. Pero hindi ko siya napapanood. Yung Avatar, The Last Airbender, gustong-gusto ko yun. Hindi pa rin. Ay, okay. Akala ko, hindi mo napanood. Gustong-gusto ko yun. Hindi mo pa napanood. Gustong-gusto ko talaga yun. Mas gusto ko nga yun kesa sa Korra eh. Yung Korra, eh. Oo. Medyo ano, Sabi ko, mas cohesive yung story ng Avatar. Kasi, the first one, yeah. Kasi nung si Korra na, lahat na sila bender. Eh, nung si Avatar ang may swordsman, may martial artist. Madami, yeah. Diverse yung ano, yung mga tao, hindi lang talaga benders umiikot yung ano, mundo nila. Mm-hmm. Nung naging si Korra na, bender na silang lahat. Galit na galit. Modern na kasi. Modern, oo. Nag-evolve na ang society nila. Sayang kasi yung idea, yung ganda kasi na okay, kahit na bender ka tas ako swordsman, pwede kitang labanan ng fairly. Doon sa kabila, wala na eh. Puro ano na lang eh. Puro bending-bending na eh. Ayun. So, sige, question. Wait, napansin ko lang as I was scrolling through your gallery, there's this common theme or vibes that I'm getting na parang in your illustrations, mas more of I can't seem to find the words, pero parang environmental, pero at the same time there's this human connection, and parang sa isang piece environmental siya, the world, you want to see the world, but there's always that human factor, and may nakukuha rin akong vibes na there's a lot, if you're going to, ang dami ko sinasabi, sorry, pero okay, parang lang. Ang hirap maghanap ng ano, mga salita pag Friday night. Haggard. Pero kapag parang ang sarap lang tingnan ng matagalan, kasi it, ang dami kong naiisip na storya behind each picture. Daming interpretations, parang kasi ang daming lang movements in a way in how you compose your work. How you treat the elements, yung interrelationship nila within each other. Yeah, so I guess yun yung question ko, ang dami kong sinabi. Like, what's your thought process when you make comics or any art? What are the things that tick you in a way or spark your attention? And shucks, I want to draw that because of that paraan. I think huge factor is yung emotions na and experiences or parang recent memory na recent experience na nangyari sa akin ganun and kung ano yung nalaman ko doon. Mm-hmm. So yun, I think dun lang galing yung mga naisip kong artworks para tapos i-drawing sila. Itong mga gawa mo nung Inktober, ano, Dion, nag-Inktober ka ba dahil hindi ka masyadong nagta-traditional o wala? Yung balance yung traditional at digital art mo? More on digital talaga ako. So, sinubukan ko lang talaga yung challenge ng ink. Pero nag-trad din naman ako paminsan-minsan lang. Gusto ko rin mahasa din sa ink. Oh. And yun, marami nga din ako natutunan kapag ginagawa yun. So, saya lang. Maganda nga, maganda yung mag-challenge kasi masasanay ka talaga yung pagiging inking. Kasi ako, nagsimula ako sa traditional tapos digital. Tapos, nung naraman ko yung Inktober, sige, try ko din. Ganyan. Kasi nga, puro digital na lang ako. So, gusto kong bumalik sa trad kaya ako nag-try mag-Inktober noon. Mm-hmm. Ikaw ba, Mitzi, ano yung ano mo? Digital traditional digital or traditional ka at the moment? Traditional ako nag-start pero mas nagde-digital na lang ako kasi mas dumadali yung proseso. Nakakuha ko naman na yung style ng traditional sa digital because of the brushes, the texture. Ayun, mas okay na ako sa digital ngayon. Mas comfortable kumbaga. It does take time, more time than in traditional ways, but mas pino when I do it in digital. Parang mahirap ngang maging rough kung digital ka kasi puro ando, di ba? So it's so very easy to correct your mistakes, hindi katulad sa trad na kapag mali ka, diskarte. Didiskartehan ko yung mali. Talagang ipipaint over mo, for example, if you're painting, you really have to paint over the thing, have to wait for it to dry, and then paint it over again. Yeah. Ikaw, Dion, ano yung mas gusto mo? Digital or traditional? Siguro, depende sa mood. Pero, more on, mas mabilis din kasi digital. Mas, yun, mas ginagamit ko siya. Pero, minsan din, depende na lang sa mood ko. Itong, yung Oh My Ghost, ginawa mo siya for, ano ba, diba? Parang, ginawa mo siya. Ano pa yung mga iba mo pang gustong gawin in the future? Susundan mo ba si Oh My Ghost ng iba pang libro? Hindi. Gusto ko na siyang bitawan. Mubuan na sa ito. Ibang story naman. Yeah, and I guess gusto kong bumalik sa topic on challenges. What's your current challenges that you face right now as a comic creator or as an artist? And how do you get around that? Ang naisip ko lang ngayon is siguro yung maghanap ng time para gumawa ng comics. Yes, all too familiar. Pare-pareho tayo ng problema. kasi hindi naman parang wala pa naman tayong yung iba. Walang work kasi na nagsusweldo sa atin ng full-time for comics. So, kailangan meron tayong day job. So, yun. Tapos, minsan pagod ka na sa gabi. Hindi ka na makadrawing. Kaya, lalo na kung ang trabaho mo, drawing. Tapos, Nagpapahinga ka, drawing ulit. Ay, ayoko nang drawing. Nagsawal. Naka-burnout din. Kasi yung trabaho ko dati, call center. So, ang escape ko sa stress ng trabaho, pagdodrawing. Mm-hmm. Eh, kapag ang trabaho mo drawing, parang magdodrawing ka ulit. Oo nga. Bakit ba ako nagsabaho? So, wait, ikaw, Dion, so if you, ano, your day job, let's say, is graphic, what's your day job, to put it actually, bluntly? Sa motion graphics animation. Pero ako, minsan, that's nice. Minsan, ako yung nag-storyboard. So, dun ako nag-focus sa part na yan. So, yan, puro sketches. Mm-hmm. Oh, parang mm-hmm. comics din na rin yung storyboarding eh. Oh, okay. Yeah. Mm-mm. So yun. And do you find na your current work in motion graphics, minsan ba may napupulot ka ba from your work and natatransfer mo ba siya sa personal projects mo, comics mo, or art? I'm not sure. Like for example, yung storyboarding, do you have parang may napupulot ka ba sa storyboarding task mo sa motion and graphics? Or tapos na, oh, napapansin mo pala, wait lang, parang nakuha ko siya dito sa comics ko, parang gano'n. Oh. May mga gano'n bang baka, moments? Oh, baka unconsciously na rin na ginagawa mo siya, hindi mo napapansin. Oh. That's something to think about. Something to consider. Dahil siguro ano, motion graphics ka, baka ano, pwede mong gawing motion graphics comics in the future. Dati ko nga, naisip ko nga ang pagalawin. Oh, yung mga Korean, yung mag-i-scroll ka, tapos mamaya-maya may Oy, wow. Alam niyo yung comics na yun, yung visit na comics na yun, tapos may sisigaw na lang sa office. Oo. Ang ganda. Uy, pero ah, sobrang nag-evolve talaga yung medium. I mean, from digital to traditional, it's all mixing. Tapos mag-AR pa and all. Oh, parang alam mo yun, parang everything is possible. It's just yung imagination lang talaga yung limitation natin. So, go by all means. Masaya yung interdisciplinary aspect. Totoo. Ng comics and other art fields. Oh, yeah. Ngayon nga, di ba, nauuso na yung AI. Do you have any opinions about artificial intelligence? I have mixed feelings about that. Pero go, go Mel. Ako kasi hindi pa ako makapag-decide eh, pero sabi ko nakakatakot naman to for artists kasi nga yung mga clients na ano na pwede na palang i-describe ko lang tapos sila na yung gagawa eh. So bakit pa ako mag-hire ng artist? Parang ganun. Yun. Kayo ba? Ano ba yung iniisip nyo about AI? Ako hindi ko pa sure, hindi rin ako maka-decide. Pero parang, kasi may ibang nagsasabi na pwede din siyang tool na for reference. Pero at the same time, parang nakaw yata yung art na yun. So, ewan ko, mas siguro sad na lang ako. Nakakalungkot nga eh, na ganun lang kadali na ano ba yung pinag-aaralan mo siya ng matagal tapos napofrustrate lang. Tapos biglang isang pindot lang. Alam mo yung meme noon na what other, ano, yung parang ang akala ng ibang tao isang pindot lang yung pagdodrawing. Ngayon, ganun na siya. It's a reality. Yeah. Sayang. Ano, Mitzi? Ako, medyo nakikita ko naman yung both sides niya. Kaya mahirap talagang mag take ng I completely dislike AI ganun. Pero medyo nagsiskew ako sa ayaw ko sa AI kasi one, yun nga yung copyrights talagang kitang-kita mo kung saan nila nakukuha kung saan ang artist nila nakukuha yung I don't know what you call it, ideas nila. Personally, hindi naman ako nagtatry pa ng AI, any AI platform. Second, kaya hindi ko rin siya vibes kasi it's how artists are using it, yung mga tamad, yung mga artist quote-unquote, and yun nga, passing it off as it's their original work. Yun yung pinaka-ayaw ko. And it's like, it's how they use it. So I guess yun yung isang factor then how people use it. If by reference, by all means, go support. Pero yun nga, yung plagiarism aspect of it, it's, yeah, it's messy. So yun, yun lang kaya, iffy ako sa AI. Oo nga. Pero does tingin it? Ko, it's here to stay na eh. Wala na tayong magagawa. Andyan for lang, sure. Oh. Kailangan lang siguro guess, nating ano, maging mas magaling. Oo. And medyo ano, medyo malaking feature pero regulations, how to regulate the use of AI, especially kapag magiging trend and it's here to stay nga, kumbaga. Yan. Tapos, tapos ihalo mo pa yung NFT. yung, okay, anyway. Nakikita ko din, nakikita ko din yung value ng NFT to some artists, but yeah, it's a complex discussion at ayoko dito. Ayoko dito. sa ibang ano na lang. Oh. Yeah. Paano yung process? Ayaw. Balik tayo sa comics ano sa balik tayo sa comics yes. So ni-release tong My Ghost Where'd You Go sa MIBF. How was your experience sa MIBF? First time mong mag-signing, nagulat ka ba na, oh, ang dami na papasign, pila, box office, gano'n, no? masaya naman, kasi marami kong, kasi parang first social event na maraming tao. So masaya naman makita yung mga tao na gusto pa rin ng mga books, ganyan. And, hindi ko rin in-expect na magpapasign, pero... Ayun, okay naman at masaya naman at alaga kami ng Adarna. Kaya nga. Kailan yung nice. Ano next appearance mo na sa Comic Cat? Pupunta ka ba o wala muna? Siguro ano lang, dadaan lang ako. Pero hindi ako baka next year pa ako magbenta ulit. Meron ka bang nilulutong comics ngayon na ilalabas next year? Meron. Pero inaayos ko pa. Secret pa. Paano ka mag-conceptualize ng story, ano, Dion? Ano muna? Sinusulat mo muna o storyboard ka agad? Actually, nauuna yata yung thumbnails. Tapos may notes sa gilid. Ganun. May ibang ano eh. Iba tinatype ko lang sa phone kung may naisip ako sa labas. Importante yun. May mga naiisip din ako, nakakalimutan kong ilista eh. Sasabihin ko sa sarili, kung di maalala ko yan, it's a great idea. It's too great. I can't forget it. Pero I don't trust my memory. Makalimutin din ako. Nee, kasi parang yung ano, sabi ni Stephen King is, pag non-verbatim, pero yung pag na, may naisip ka, sulat mo pa agad kasi mawawala na siya. True. Parang ganun yung essence. Oh. Eh kasi naman, minsan, maiisip mo siya kapag tulog ka na, nasa ano, higaan ka, ayaw mo nang tumayo. Minot mo nga ako sa gilid ng tama. Doon pumapasok yung mga great ideas kapag, alam mo yun, you physically can't get up to take note. Oo nga naman. Phone. Phone notes. Talaga, phone. Pero kapag, yun din ang kalaban kasi yung phone eh. So, meron kang gagawin, iniisip mo yung gagawin mo. Pagka pick up mo ng phone, Facebook. Iba na yung notification. Nawala na yung ano. Nawala na yung... Oo. Kaya nga ano yun. Post-it. Post-it. Post-it sa Facebook. Status. Hindi. Pasensya na. Mali. Iba yun. Ano pa ba? Mm-hmm. So, sino-sino yung mga ina-idolize mo na ano naman, mga comics creators from abroad, like manga, ganyan. May local. Mga pina-follow ka bang manga artists or foreign or western comics creators? Or local? Mm-hmm. Ang sa local, favorite ko talaga si Sir Bong. Redila. Ah, si Bong. Oh, kababayan ko yun. Kababayan ko sa Pangasinan. Oo, isa din yung nag-inspire sa akin mag-ink. Medyo ano nga eh, may pagkabong Redila vibes nga yung mga Oh My Ghost scenes mo eh. Ano talaga? Lumabas ba? Okay nga eh, it has your charm in it as well. And it's really nice. It came out really great. Totoo. Ganda. Na-meet ko nga siya nung Comic-Con, nung first time ko magbenta. Maswerte ka. First time mo sa Comic-Con, nice. Nandun ka agad si Bong. Oo nga. Andun ako noon. Baka nagkita rin tayo. Magkasama kami. Ay, talaga. Baka katabi ka. Ayun, nagka-picture nga ako noon eh. Tapos sobrang bait niya. Tapos umikot pa siya. Tumayo pa siya. Umikot pa siya sa mahabang table para tumayo sa gilid ko. Ganito pagkakasabi niya. Ay, ikaw pa si Tio. Ikaw pa si Tio. Medyo husky din yun eh. Para medyo magkaboses. Oh, medyo magkaboses silang dalawa ni Sir ano, ni Sir Paul Medina. May similarity yung voice. I see. Tapos pumunta siya dito recently, 'di ba, nung ano, nung sa Comiket, Secret HQ, dumaan siya doon sandali. Parang nakita ko yun sa Pico. But he's based abroad. Sa ibang bansa. Paminsan-minsan lang siya umuwi, every ano lang yata, every 5 years, ganyan. So, medyo matagal-tagal pa. So, rare Pokemon pala talaga si Zerpo. Majority CD yun na nakita niya kaagad nung first time na Yes. Ano yung mga paborito mong media? So movies ba, shows, or YouTube videos? Yeah. Nagti-TikTok ka ba? Ano yung matagal ka ba sa TikTok mo na? Regularly? Puro TikTok. Ikaw ba, may lando ka na rin ba? Ayoko sa TikTok, ano ka na rin ba? Trinay kong mag-TikTok tapos nung nalaman ko na sobrang ano pala, dahil Chinese app, 'di ba? So ayoko ng mga Chinese app eh, kasi required silang mag-submit ng details ng user sa doon. So sabi ko, no more. Sa Reels na lang, at least si Facebook, mas secure yung data mo sa kanila. Ayun. So ano ba, nag-aano ka ba? Tumatambay ka ba sa Netflix, YouTube, or ano pa, Facebook Reels? Matagal ako tumambay sa Instagram tsaka YouTube. Sa YouTube, madalas ako manood ng ano, vlogs. Nanonood ng vlogs. As a vlog, so ano yung mga nanonood ka rin ba ng mga comic related content, like mga yung strip panel naked, mga ganun, yung comics, mga about comics? Siguro hindi yata, baka hindi ko pa na-explore yun. Yung IKP lang yung e-commerce related. Ay! Kinig si Mel. Panoorin mo rin yung ano, Suriin, sila Mitzi yun, no? Okay. Ikaw ah. Pero mas maganda talaga yung ano eh, yung pagkaka-video. Mahusay si ano eh. Magaling, magagaling sina Jermaine at Alex. Saling kit-kit lang. Ako, charot. Ano yung paborito, pinaka-paborito mong animated movie? Diyon. Animated movie. Yan, mga challenging questions na tayo. Kasi, ano ba yan? On that, at the top of your mind, na ano yung pinakauna mong naiisip? Yung Tekken Kinkrit. So, Japanese movie siya. Oh, alam ko yun, napanood ko rin yun. Yung, mahusay yung backgrounds nun, saka yung animation, ang kulit. Sobra. Yun, sobrang ganda ng course. Tekken Kinkrit. Search nyo, guys, sa mga nanonood. Mga sa Satoshi-Kon ngayon. Gustong-gusto ko yun, Satoshi-Kon. Yeah. Ay, oo. Saka si, ano, yung... Sino, ano pa ba? Si Ghibli, mga Ghibli. Saka, Ghibli. Yeah. Speaking of, ano, major inspirations, I guess, question ko din, Dion, is, when you're studying your masters or your influencers, ay, parang hello guys, welcome to my vlog, ganon. Inspiration sa lang, mga ganon. When you study your inspirations, what do you look out for? How do you study them? May biases ka ba sa ano, may certain patterns when you study your masters? And you know, translating it to your work, that is. I think isa sa mga titignan ko yung composition, parang yung paano placement ng characters and staging. Yung parang yeah ayun, kasi parang iba't iba yung nasabi mong story kapag iba na yung composition. Kita nga dito rin sa gawa mo yan. It's yung, nice. Yung camera colors. Angles. So, colors. Hindi ako, hindi ko ganong... Or innate na sa'yo yung mag-compose ng colors. Kasi parang natural din sa'yo yung ano eh, mag-paint. And, as a colors, I think, hindi, tumitingin din ako ng mga references, parang sa Pinterest. Tapos yung yes, colors Pinterest. Din yeah. Nilalaman din ako ng Pinterest. Ako, nakaka-ano yeah, din, nakaubos ang daming inspiration din din, yeah. Pero mas maganda sa Pinterest. That's kasi nice. At least, di ba, curated na talagang magaganda lahat. Curated. Kapag Google search kasi, yeah. Mag-search ka ng isang bagay. Mga watermark. Di ba magaganda itong nandito. I see. That's nice. Pero natabuna na eh. TikTok na ngayon eh. Yung sikat talaga eh. Parang ano no? Hindi kasi ano lang, napansin ko lang na mas... yung algorithm na rin ng IG is in favor of reels. No. So, may views or mas may traction yung post mo when it's a reel or a moving image. So, that's why people are posting process videos na of their work. Mm-hmm. Which is really nice. Mm. So, I guess, may ganong mindset na for us artists that hindi lang tayo magpo-post ng tapos na. Mm. And people also appreciate the process yung behind it. Yung work in it. Progress. So. Yo. Ikaw ba, so, ano, Dion, nag-ano ka rin? Nagbibideo-video ka ng mga process videos mo? Binibideohan mo ba? Ginaganon mo pa yung kamay mo? Naka-conscious ako. Parang, same, yeah. Tapos parang, ang streams, no? And matagal din ako mag-sketch. Parang paiba-iba yung idea. Din, ang hirap din mag-experiment kapag ano, binibideo mo yung sarili mo eh. Kapag walang video, yeah. You're free to make mistakes. Pero kapag binibideo mo, eh, kailangan perfect. May nanonood 10 minutes. Do you work on an iPad or tablet? Tablet lang yun. PC. Oh. Anong ka? Team Huyon, Team Wacom, o... Wacom gamit ko. Wacom din ako eh, kasi nung time na yun, wala pang Huyon. Pero ano din, ano ako, kung ano yung pinaka, kung ano yung afford kong mabili. Okay. No. Napansin ko rin, nagpo-photography ka rin pala, ano di yun, oh. Oh, mahilig ka sa pusa. Yan yung time na may binili akong camera, so... Nakuha ko lang. Diyan din ako sa photography din, nahilig din ako magtingin ng compositions. Oh. Eh. So, ako din sarili ko doon. May mga paborito ka bang photographers na fina-follow? Mga Peter McKinnon? What's up? Hindi. Wala. Hindi ko maalala. Wala naman. Ano, hobby lang siya, photography. Saka recently, ano, nakakalungkot, no, na namatay na si Kim Jong-gi. Nagulat din ba kayo sa balitang yun? Oh my God, sobra. Parang ang bigat ng araw ko. Kahapon lang ba yun? Or kahapon in-announce, so kahapon parang... Kahapon in-announce. Kahapon talaga siya. Grabe. Pero Kim Jong-gi, mga nakikita ko sa Facebook ko eh. Araw-araw, halos araw-araw ko rin nakikita yung sa IG feed ko si Kim Jong-gi. Ngayon, oh no. Ano yung sobrang first encounter nyo kay Kim Jong-gi? Ako kasi, ang una kong napanood, hindi ko alam kung YouTube video or Instagram or Facebook video. Tapos nagdo-drawing siya sa whiteboard. Tapos sabi ko, di naman totoo yan, mayroong sketch siya na light. Ganun-ganun, posible yan. Mag-drawing ka ng kotse, tapos naka-wide angle yung view, tapos walang posible. Tapos, yun yung may nagsisimula pa siya. Na hindi pa siya masyadong sikat. Akala ko talaga peking video yun. Tapos nung tumagal-tagal, legit. Legit. Kayo, ano yung encounter, first encounter nyo kay Kim Jong-gi? Ano yung una nyong napanood na video? Ako kasi nakilala ko na siya nung umattend ako ng conference. Pumunta siya dito sa Pilipinas. Icon kasi, Manila o Graphica? Icon Manila. Hindi ka afford yung ano eh. Masyadong mahal eh. Ano? Ito yung 2016, tama ba? Yung Dasal nag-organize. I was there as well. Yeah. Medyo kayo? Intimate yung crowd, no? Oo, ano, medyo intimate yung crowd. Malmal kaya na medyo bayan. Swerte din yung batch na yun. Oo, grabe. Doon ko lang bayan sa lahat. Oo. Kasi yung sumunod, Graphica Manila na, which is like two years ago. Pero yung sa Icon, yun nga, di ba, parang nasa theater, parang movie theater lang yung peg ng place. So, onti lang, relatively onti lang yung tao. At yun nga, maraming nakapag-selfie sa kanya. Oo. Ito, umamin kayo, trinay nyo ba na mag-Kim Jong-gi? Walang sketch-sketch. Ah. Ako trinay ko eh, hindi ko kaya eh. Hindi ko rin kaya. Kaya ko yung ano, kaya ko yung nakatayo lang. Kaya ko yun. Kotse, I have the brushes. Oh, kotse, tapos mga yung makina ng kotse, kabayo. Eh, kabayo, kahit na may sketch, hindi ko kayang i-drawing yun. Ako. Ayoko yun ang kabayo. May mga ano ka ba, ano, Dion? May mga, ano bang, ano ba yung paborito mong i-drawing at ano yung pinaka-ayaw mong i-drawing? Mm, kasi ako noon, gusto mag-drawing ng tao. Pero kapag tapos na realize ko kaagad na magdo-drawing na ako ng aso, bakit ang hirap? Tapos ang pangit ng drawing ko. Mga hayop in general, hirap ako nung nag-uumpisa ako. Siguro yung worst eh, yung ano na pinakaayaw. Actually kabayo nga tsaka siguro visit na crowd yan. Kaya yung crowd pinipilit ko naman pero ang hirap. Mahirap lang siya. Oh. Yung crowd, nakakatamad lang siyang gawin eh. Pero kung matyaga ka, iisa-isahin mo siyang i-drawing, makakaya mo naman eh. Pero yung kabayo talaga, pag hindi ka marunong mag-drawing ng kabayo at hindi ka titingin sa reference, wala. Hindi ka makakapag-drawing. Oo nga, hindi ko rin kaya. Naalala ko, singit ko lang, naalala ko pa nung sa work ko, pina-animate pa ako ng kabayo. No, sumasayaw. Oh, no. Sumasayaw. Yun yung worst. Nakatayo ng kabayo, ang hirap na ako, sumasayaw pa. Ayun, naalala ko lang. Tapos yun. After nung binigay sa akin yung task na yun, isip ko gusto ko na mag-quit. Ayun. dahil sa kabayo. Ang ganda. Deal breaker talaga ang kabayo. Oh, ikaw ba, ano? Ikaw ba, Mitzi? Ano yung paborito mo ang i-drawing at ayaw na ayaw mong i-drawing? Mukha at tao yung gusto kong i-drawing. Ang pinakaayaw ko, buildings. Just, and yung mga buildings, cars, ganun, sobrang tamad ako sa geometric shapes. Mas gusto ko organic, nature, ganun. Nakakatawa nga eh, kapag nagdo-drawing ako noon ng comics, edi ano, siyempre, magdo-drawing ka. Meron kang iniisip, gusto ko scene na city scene. Magdo-drawing mo na, ay, ang hirap ng city. Gubat. Desert. Desert na lang, desert. Dito kayo, yung setting desert na lang. Kasi mahirap ang city eh. Oo, parang may ganun din akong ginawa. Ako. Ah, talaga. Nag-adjust na eh. Mag-a-adjust yung drawing mo dun sa skill level. Pero yun ang mahirap kapag ano, commission na. Kasi kapag commission, kung ano yung sinabi nila, yun ang i-drawing mo. Yeah. Kaya kailangan mo talaga siyang pag-aralan. No choice. Saka ano, kamay, okay. Pag nag-drawing ako ng paa, hirap ako sa paa. Promise. Hirap ako sa paa. Oo. Yung kamay kasi nidodrawing mo palagi, yung paa, nakasapatos naman yan eh. Yung nakayapak pa yung mahirap kasi parang ang iba-iba din yung ano ng shape ng paa ng tao. Hirap. Kaya kapag nakakakita ako ng drawing tapos paa, nakaano siya, ang galing mong mag-drawing ng paa. Idol na kita. Ano yung mga ginagawa mo, Dion, kapag may scenario kang dinodrawing tapos mahirap. So, nag-aano ka ba? Nagre-reference ka rin ba? Nanonood ka ng mga tutorial? Ganyan. Oo. Naghahanap ang Google Images lang. References. Tapos may mga poses, may mga online poses na din eh kung sa tao. Pero yung mga hayop din, mas nagre-reference ako sa hayop din. Kailangan eh. Mahuhuli kasi, mahuhuli nila kapag ano eh, hindi tama yung pinang-drawing mo. Parang ang ganda lahat, tapos biglang, bakit eh? Ba't iba yung itura? halatang-halata kapag hindi ka nag-reference eh. Totoo. Medyo mahahalata nga. Unless, pero do you do warm-up sketches or warm-up before going to a work of yours? Or diretso ka na sa paggawa? Minsan lang kapag naalala ko. pero madalas hindi na eh. Parang kung mag-drawing kasi ako, parang nandun na yung thought, so ito drawing ko na agad. Yeah. Pero kung wala akong idea or nandyan lang yung canvas or yung blank paper, wala, warm up nga. Doon ako nang gawin. Ako pagkagising, yeah, tas mag-drawing na ako. So ano pa? Lalabas muna ako, magpapaaraw muna. Warm up. Oh my God! Mainit na. Pwede na mag-drawing. Kape muna, magkakape muna ako. Ayan, warm na. Oo nga, speaking of kape, coffee or tea? Hindi yun. Coffee. Or milk. Coffee. Caffeinated people. Caffeine for the win. So ano ka ba, more on night owl o ano ka, morning person? When do you work best? Sa gabi, night owl. Parehas pala tayo. Eh si Mitzi, hindi ko alam, baka maaga kang nagigising. Medyo sa umaga, weekends lang ako gumagawa, pero maaga. Uh-huh. If hindi kaya ng maaga, late at night as well, pero mostly mornings. Okay. Gaano ka kadalas mag-drawing diyon? Do you draw every day or may mga araw na no, I don't wanna draw. I wanna stay here. Ayun. Nagtatantrums. Ako. Ako mag-drawing. Hindi ko kaya mag-drawing every day yet. Medyo mas nanonood lang ako everyday. nag-relax lang or tulala minsan. Ano yung mga pinapanood mo recently, yung ngayon, as we speak, ano yung fina-follow mong series, anime, cartoons, YouTube video? Fina-follow ko. May mga running series ka bang parang pinapanood? Ako kasi, yung Better Call Saul, kakatapos lang. So, sobrang masaya ako doon. Ikaw, may mga pinapanood ka ba recently? Random lang, kung ano yung makita mo. Ay, interesting to, pa. Random YouTube lang. Pero, nag-stop muna ako manood ng series kasi hindi ako makafocus kapag nanonood ako ng... Yeah. Parang kinakalam mo pa yung story hanggang huli. Oo. Wala, random YouTube lang. Ikaw, Mitzi, may mga pinapanood ka bang ngayon, yung current na sinusubaybayan? Oh God. Series wala na masyado. Pero recently, na-obsess ako sa mga musicals. Like, Phantom of the Opera, Les Miserables. The Phantom of the Opera. Sobrang na-obsess ako doon. And kasi yun nga, parang yung graphic novel ngayong Hele is yun nga, about music and how inspiration, kung paano i-translate yung musicality into words, into the pictures. Siguro ako obsessed anything that's musicals right now. Or historical fiction. Anong paborito mong pinaka-paborito mong musical ever? Shucks, ang hirap. Hamilton. Hamilton na. Hamilton. Kasi magaling. Magaling si Lin-Manuel. He's a genius. Gusto mo bang makapanood ng mga musicals kapag pumunta sila dito? O may napanood ka na ba before? Wicked. Pero that was Wicked. Circa 6 years ago. Ah, 7 years ago. Ngayon medyo bumabalik-balik na, baka bumalik na ulit sila dito. Ang inaabangan ko yung Lion King, kung mag-ano ulit sila dito. Anyway. Pumunta na ba sila yung Lion King dito? Parang hindi pa yan. Oo, 2017. Pero ang bilis ma-sold out. Kahit 2 runs na sila dito, ang bilis ma-sold out. No luck. Ayun. Okay, sobrang bilis ng oras. Mag-iisang oras na tayo. It's that time flies when you're having IKP. Saan ka pwedeng i-follow Dion, sa maliban sa itong Instagram mo? Saan ka pa pwedeng makita? Wala, dyan lang sa Instagram. Okay, Instagram lang. Tapos ano ang may papayo mo sa mga aspiring comics creators? Ilabas niyo lang yung work niyo, kasi parang kung may story kayong naisip, ilabas niyo at pakita niyo sa iba para ma-discover, ayun, para mabasa ng iba and ma-discover ka din. Ano masasabi mo sa mga perfectionist na hindi ko pa ito ilalabas kasi hindi pa ito yung best ko eh. Ano pa ito eh? Parang ano pa ito? Para itong Naruto sa One Piece. Uy! May pinapatamaan ka ba? Kasi yung mga iba kasi ayaw na nilang ilabas kasi nga baka sabihin, natatakot sila na mag-criticize yung gawa nila. Ganun. Ano yung mga papayo? Hirap yun kasi parang ganun din ako dati. Parang pero mapapressure ka lang eh. Tapos, wala. Hindi mo na malalabas. Parang, may stress ka lang. So, bawasan natin ang pagiging perfection. Finish is better than perfect, sabi ni Jake Parker. Yes. That's true. Okay, thank you so much Dion, Mitzi, and sa lahat ng mga nanonood sa Kumu. Thank you so much sa inyong lahat. We hope na na-enjoy yung episode. Ayun, so panoorin nyo na lang ang Indie Comics Podcast sa YouTube at doon lahat ng mga episode. Doon lang talaga yung sa iTunes saka sa Spotify, kulang-kulang yun eh. Ayun. Salamat sa lahat and see you again sa next episode. Thank you. Salamat, Mel. Salamat, Dion. Indie Comics Podcast.